Nekem egy Mercedesre sajnos sosem kellett, mert minden vagyonom a csinos nőkre kellett. Én csak a kis ujjamat mutattam a nőknek, másnap már mindannyian a fejemre törtek. Engem a szép asszonyok csak halira vettek, és nálam mint a galamb tenyeremből ettek. Szombaton én vittem a reggelit az ágyba, és közben belehalt a szívem is a vágyba. Engem a szép asszonyok csak halira vettek, és minden forintot a zsebemből kivettek. És hogyha véletlenül nem csengett a kassa, átmentek a szomszédhoz panaszra. Dús gazdag milliomos sajnos sosem voltam, mert minden vagyonom a csinos nőkre szórtam. Ha volt kis spóró pénzem, rögtön befektettem, azt várják, tudom, mondjam, őket lefektettem. Engem a szép asszonyok csak palira vettek, és nálam mint a galamb tenyeremből ettek. Szombaton én vittem a reggelit az ágyba, és közben belehalt a szívem is a vágyba. Engem a szép asszonyok csak palira vettek, és minden forintot a zsebemből kivettek. De hogyha véletlenül nem csengett a kassa, átmentek a szomszédhoz panaszra. Engem a szép asszonyok csak palira vettek, és nálam mint a galamb tenyeremből ettek. Szombaton én vittem a reggelit az ágyba, és közben belehalt a szívem is a vágyba. Engem a szép asszonyok csak palira vettek, és minden forintot a zsebemből kivettek. És hogyha véletlenül nem csengett a kassa, átmentek a szomszédhoz palaszra. La la la la la la la la la la la la. Engem a szép asszonyok csak palira vettek. La la la la la la la la la.